Πρώτο μάθημα. Λεξιλόγιο για το μάθημα αυτό. Καλημέρα. Κύριος. Μιλώ. Η γλώσσα. Καλά. Θέλω. Ναι. Μάλιστα. Είμαι. Είναι. Μαθαίνω. Άλλος. Όχι. Παντρεμένος. Η οικογένεια. Ξένος. Πόσοι. Πολλοί. Αρκετοί. Έχω. Πολλοί. Η καταγωγή, η ιστορία, ταξιδεύω, το μέρος, μου αρέσει, γνωρίζω, σχεδόν, το έθνος. Ο αντιπρόσωπος. Έρχομαι. Μπορώ. Συναντώ. Πηγαίνω. Η οικογένεια. Ο σύζυγος. Ο πατέρας, ο γιος, ο παππούς, ο εγγονός, ο αδελφός, ο θείος, ο ανεψιός, ο εξάδελφος. Ο πεθερός, ο γαμπρός, οι γονείς, οι συγγενείς, το παιδί, η σύζυγος, η μητέρα, η κόρη, η γιαγιά, η εγγονή, η αδελφή, η θεία, η ανεψιά, η εξαδέλφη, η πεθερά, η νύφη. Τα παιδιά, το αγόρι, το κορίτσι, χώρες, η Ελλάδα, η Γαλλία, η Αμερική, η Αγγλία. Εθνικότητες και γλώσσες. Ο Έλληνας. Ο Αμερικανός. Ο Γάλλος. Ο Ισπανός. Ο Ιταλός. Ο Γερμανός. Γλώσσα. Τα ελληνικά. Τα αγγλικά. Τα γαλλικά. Τα ισπανικά. Τα ιταλικά. Τα γερμανικά.